odchudzenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Odkurzacze i żelazka z rabatem do 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 18 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 13 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Prankati. Premier złożył dymisję rządu na ręce marszałka seniora Sejmu. Wcześniej 460 posłów złożyło uroczyste ślubowanie. Jeszcze dziś spodziewany jest przylot 18 obywateli Polski, którzy opuścili Strefę Gazy. Ruszyła zbiórka darów na świąteczne prezenty dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki złożył kilka minut temu dymisję rządu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Uroczyste ślubowanie złożyło 460 posłów 10. kadencji Sejmu. Wcześniej do posłów w przemówieniach zwrócili się prezydent Andrzej Duda oraz marszałek senior. Obaj podkreślali znaczenie demokracji i frekwencji w ostatnich wyborach parlamentarnych. My ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od początku śledzi obrady Sejmu. Agnieszko, powiedz, jakie jeszcze słowa padły na sali plenarnej? Dobro ojczyzny, budowanie relacji opartych na szacunku. To ważne wątki, jakie dało się słyszeć w obu tych przemówieniach. O znaczeniu wyborów, o demokracji i budowaniu wspólnoty mówił bowiem zarówno prezydent Andrzej Duda, który zabrał głos jako pierwszy, jak i marszałek senior Marek Sawicki. Polityk PSL wyraził nadzieję, że nowa kadencja będzie początkiem budowania nowego ładu opartego na wspólnocie. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. Deklarację współpracy z nowym parlamentem złożył też prezydent Andrzej Duda. Zastrzegł jednak, że projekty niesprzyjające rozwojowi Polski będą wetowane. Przekonali się o tym, jak mówił prezydent przedstawiciel rządu Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Duda przypomniał, że wetował głośne projekty, które budziły jego wątpliwości. A w tej chwili, tak jak mówiliśmy, głos zabiera premier Mateusz Morawiecki, który wcześniej złożył dymisję swojego rządu, a teraz podsumowuje 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Kolejnym punktem obrad będzie wybór marszałka Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę zbudowania większości sejmowej dla rządu Mateusza Morawieckiego. Minister zadeklarował, że rozmowy w tej sprawie rozpoczną się po tym, jak prezydent oficjalnie desygnuje kandydata PiS na premiera. Jesteśmy jeszcze przed tą desygnacją, jest rozmowy dopiero przed nami. W momencie, kiedy pan premier komisję otrzyma, takie rozmowy na pewno podejmie. Będziemy próbowali to większość zbudować. No, mamy największy klub parlamentarny w Sejmie. Wyborcy dali nam mandat do tego, żeby taką próbę stworzenia większości parlamentarnej budowy nowego rządu podjąć. I nie chcemy się od tego mandatu uchylać. Jeszcze dziś około 19.20 prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W najbliższym czasie spodziewany jest przylot 18 obywateli Polski, którzy opuścili Strefę Gazy, są na pokładzie dwóch rządowych Herkulesów. Ewakuacja wymagała skomplikowanych zabiegów dyplomatycznych oraz koordynacji wielu służb, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ten proces rzeczywiście trwał bardzo długo i to była bardzo ciężka, wielodniowa, codzienna praca naszych dyplomatów i w centrali MSZ, i na placówkach, przede wszystkim placówka w Ramallach, czyli w Palestynie, w Izraelu, w Tel Awiwie i w Egipcie, ambasada w Kairze. Nasi dyplomaci bardzo mocno pracowali. W zasadzie od pierwszego dnia od ataku Hamasu już wtedy powstała pierwsza lista ewakuacyjna, natomiast bardzo długo ta ewakuacja po prostu nie była fizycznie możliwa, bo przejście graniczne było zamknięte. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała wczoraj ze Strefy Gazy. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafa. Zmarła nieuleczalnie chora 8-miesięczna brytyjska dziewczynka Indy Gregory. W weekend odłączono ją od aparatury podtrzymującej życie. Przez ostatnie dni jej rodzice bezskutecznie walczyli w sądzie o kontynuowanie leczenia. Sąd nie wyraził zgody na przewiezienie jej do Włoch. Gotowy na przyjęcie dziewczynki był watykański szpital dziecięcy Bambino Gesù. By umożliwić przewiezienie dziewczynki do Rzymu, 6 listopada decyzją włoskiego rządu otrzymała włoskie obywatelstwo. Premier Meloni dziś w swoich mediach społecznościowych napisała: zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niestety to nie wystarczyło. Dobrej podróży, mała Indii. Włoskie Stowarzyszenie Pro Vita, sprzeciwiające się aborcji i eutanazji, zapewniło i sfinansowało pomoc prawną rodzicom Indii, W wydanym oświadczeniu stowarzyszenie nazwało śmierć Indii porażką humanizmu, medycyny, nauki i cywilizacji zachodniej. W sobotę papież Franciszek zapewnił rodziców Indii o swoich modlitwach i współczuciu. Dziewczynka zmarła dziś przed 3 nad ranem. Kilka dni temu została ochrzczona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ruszyła zbiórka darów, z których powstaną świąteczne prezenty dla Polaków mieszkających na Ukrainie. To kolejna edycja kresowej paczki organizowanej przez Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy. W tym roku chcemy dotrzeć do wsi Szaróweczka, mówi prezes organizacji Henryk Kozak. Jest to wieś zamieszkała przez naszych rodaków od niemal 300 lat. Zachowana jest polska mowa, fajna gwara, gdzie słuchamy tego z olbrzymim zainteresowaniem i jest to coś niesamowitego. Wystarczy dodać też, że w tej wsi, to jest pod Chmielnickim, niemalże przedmieście Chmielnickiego, nie ma cerkwi, jest tylko kościół katolicki, więc to też świadczy o tej polskości. Zbierana jest żywność z długim terminem ważności, chemia gospodarcza, kosmetyki i słodycze. Świąteczne paczki pojadą na Ukrainę 14 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północy oraz na wschodzie, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 9 w centrum i na południowym zachodzie. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik, a w tej godzinie zajrzymy m.in. do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, bo tam trwa wystawa Kosmiczne pokolenie, Cosmic Generation. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. W Trójce do trzeciej naszym gościem jest pani Barbara Trajanowska, kuratorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie i kuratorka wystawy Cosmic Generation, czyli kosmiczne pokolenie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczkom i wszystkim radiosłuchaczom. Jakże frapujący tytuł, to zacznijmy od tego, co się za nim kryje. Cosmic Generation to solowa wystawa polskiej rzeźbiarki Agaty Agatowskiej. Agata Agatowska, można powiedzieć, że jest obecnie jedną z najciekawszych osób artystycznych pracujących współcześnie w rzeźbie w Polsce. Agata Agatowska tworzy swoje rzeźby przede wszystkim koncentrując się na rzeźbie figuralnej, to znaczy są to statuły kobiece, to są właśnie przedstawicielki tego kosmicznego pokolenia. One z jednej strony, można powiedzieć, że odnoszą się do tego, co nam się na przykład kojarzy z grecką tradycją rzeźbiarską bądź zachodnią renesansową, ale też Agata Agatowska w swojej twórczości korzysta bardzo chętnie z popkultury. Jeśli chodzi o kosmiczne pokolenie, możemy tam znaleźć dużo takich nieoczekiwanych atrybutów, jak na przykład kucyk Madonny, uszy myszki Miki, kostiumy zaczerpnięte właśnie z pokazów mody od couture. Także jest to bardzo ciekawa praktyka i to, za co należy zwrócić uwagę, to to, że Agata Agatowska bardzo konsekwentnie w swojej praktyce od 20 lat zajmuje się rzeźbą i ona cały czas pracuje, transformując te swoje istniejące rzeźby. I kiedyś, kiedy była młodsza, miała mniej zasobów, korzystała z kamery obskury, czyli takiego tradycyjnego renesansowego pochodzącego z renesansu pudełka, które pomagało zobaczyć czy narysować perspektywę. Czy sama wykonała wtedy tę kamerę obskurę? Tak, sama wykonała wtedy kamerę obskurę. Potem korzystała z sygnału telewizyjnego, to znaczy umieszczała obrazy i wizerunki swoich rzeźb na telewizorze i za pomocą anteny tworzyła różne transformacje, a obecnie pracuje w programach 3D i właśnie za tym, dzięki transformacjom 3D obecnie tworzy nowe rzeźby. Na wystawie właśnie możemy zobaczyć zupełnie nowe prace Agaty Agatowskiej właśnie stworzone tą techniką. Niektóre są niezwykle spektakularne. Także bardzo Państwa zachęcam, żeby odwiedzić tę wystawę. Czy z punktu widzenia znawcy, kuratorki, te elementy, o których Pani wspomniała, na przykład te nawiązania do popkultury, ale w taki bardzo wybiórczy sposób, mają być jakąś wskazówką dla nas, odbiorców, by domyślać się, a cóż to znaczy, czy jest to po prostu taki rodzaj zabawy? Częściowo jest to rodzaj zabawy, jest to rodzaj humoru. Agata Agatowska też wprowadza dużo takich właśnie elementów, które możemy nazwać kawaii, czyli pochodzące z japońskiej kultury, taka estetyka, czy taka właśnie takie zjawisko kulturowe związane z tym, że pojawiają się postacie takie właśnie bardzo słodkie, puchate, okrągłe. Mogą Państwo na przykład kojarzyć to z Hello Kitty, czy chociażby z na przykład złociutkim Pokemonem Pikachu. I tego typu postacie pojawiają się u Agaty Agatowskiej i właśnie przypominają nam o tym, właśnie o tych takich elementach humorystycznych, także nie jest to taka, powiedzmy, to nie jest takie doświadczenie, które jest tak monumentalne, że w pewnym sensie wprowadza nas w jakiś taki, powiedzmy, nastrój zastąpienia. Tutaj raczej właśnie odnajdujemy też te elementy humorystyczne i też chciałam Państwa zachęcić do obejrzenia tej wystawy właściwie bez żadnego przygotowania również. To znaczy, oczywiście zachęcam do odczytywania jej zgodnie z ideą kuratorską, natomiast jest to wystawa też oparta na zmysłach, ponieważ te rzeźby są zatopione w kolorowym świetle, te rzeźby są zatopione też w dźwięku. Także tak naprawdę każda osoba chodząc na wystawę może tworzyć własną opowieść o tych rzeźbach. Natomiast sama ta kosmiczna generacja w ujęciu właśnie koncepcji z wystawy, no jest to taka powiedzmy generacja czy nowe pokolenie, które możemy właśnie sobie zadać pytanie, kim będzie to pokolenie, które właśnie być może wyruszy w kosmos, być może będzie już mniej ludzkie niż się spodziewamy, bo będzie bardziej zespolone z technologią, czy być może bardziej robotyczne. Także jest to taka przestrzeń do zadawania sobie pytań, kim będą te następne pokolenia, a także kim chcielibyśmy i chciałybyśmy, żeby te następne jaka pokolenia to może być były. Refleksyjna podróż po takiej wystawie i w trakcie tej wystawy, drodzy Państwo, Cosmic Generation. Może warto odwiedzić Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Wystawa jest czynna do początku lutego 2024 roku, więc jest jeszcze chwila, a naszym gościem była pani Barbara Trojanowska, kuratorka wystawy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie do muzeum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Niezwykła kosmiczna przygoda trwa. Kosmita Astruś kontynuuje swoją niezwykłą wyprawę. Misja polega na gromadzeniu wiedzy o sposobach na pozyskiwanie produktów ekologicznych, dzięki czemu cywilizacja z sąsiedniej galaktyki może uniknąć zagłady. Eko UFO. Słuchaj w Polskim Radiu Dzieciom. Druga część słuchowiska już 15 listopada. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, 14:30 i czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny zaczynamy od Torunia, gdzie wmurowano kamień węgielny pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. W ciągu najbliższych 22 miesięcy powstanie studio filmowe. Później dobudowane zostaną m.in. sale projekcyjne oraz Muzeum Kina. Ale nie tylko, mówi dyrektor festiwalu Energia Camera Image Marek Żydowicz. Obok powstanie Centrum Edukacji. Obok Margetu znajdzie się wielka sala premierowa na 1700 miejsc z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wyświetlanie filmów we wszystkich formatach. Mówił szef Camera Image Marek Żydowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. A przy okazji tego tematu zapraszam też Państwa do wysłuchania wyjątkowego, ekskluzywnego wywiadu z aktorem Adamem Driverem, z którym podczas trwającego właśnie festiwalu Camera Image rozmawiał Paweł Turski. Druga część tego wywiadu pojawi się na naszej antenie o 16:20. Za 84 tysiące funtów wylicytowano wyjątkowy przedmiot pochodzący z wraku Titanica. To menu dla pasażerów rozpisane na 11 kwietnia 1912 roku. Wśród dań oferowanych tego dnia przez załogę statku znalazły się m.in. ostrygi, wołowina, jagnięcina czy kaczka. Podczas licytacji, która odbyła się w minioną sobotę w Wielkiej Brytanii, wylicytowano też kilka innych pamiątek z Titanica. To m.in. szwajcarski zegarek kieszonkowy za kwotę 97 tysięcy funtów, czy koc pokładowy dla pasażerów pierwszej klasy za 96 tysięcy funtów. Cover wielkiego hitu Depeche Mode Personal Jesus nagrał ostatnio Iggy Pop. Utwór, który muzyk przygotował razem z producentem muzycznym Trevorem Hornem, stylem nawiązuje nieco do muzyki country. Personal Jesus w nowej wersji promuje nadchodzący album Iggy'ego Popa, na którym znajdują się same covery kultowych utworów. Płyta nazywać będzie się Echoes Ancient and Modern, a jej premiera zapowiedziana jest na 1 grudnia tego roku. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu. wart. Ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. If seeing meant that you would have to believe. except for the Pope may be in Rome. Nagrody Instytutu de Republika zostały rozdane i trafiły do naukowców poniżej 40 roku życia nagradzanych w trzech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz za międzynarodową działalność naukową. Uhonorowano też badaczy, tu już bez ograniczeń wiekowych, za całokształt naukowego dorobku, a więcej o tym Jolanta Turkowska. Nagrody przyznano po raz drugi. Dyrektor Instytutu de Republika, profesor Andrzej Przyłębski, przyznał, że zawsze zazdrościł Niemcom wielości nagród naukowych, którymi obdarzały swych wyróżniających się naukowców. Stąd pomysł, aby właśnie kierowany przez niego Instytut nagradzał polskich naukowców. Artyści, aktorzy, pisarze są wręcz rozpieszczani ilością nagród, o które mogą się ubiegać. Najwyższy czas zatroszczyć się o wybitnych naukowców. Instytut de Republika chce wnieść do tego pewien ważny wkład. O znaczeniu nagrody mówił też szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński. Nagroda Instytutu de Republika jest formą uznania dla tych uczonych, którzy starają się wskazywać nam, czy zachęcać do spojrzenia na cały świat i na zrozumienie tego świata, ale także na działalność człowieka. Nagrody równorzędne przyznano w dziedzinie nauk humanistycznych. Doceniono Katarzynę Marciniak oraz Tomasza Herbika z Uniwersytetu Warszawskiego. W dziedzinie nauk społecznych zwyciężyła Joanna Smogorzewska z tej samej uczelni. Za działalność międzynarodową nagrodę otrzymał Leszek Gardeła z Uniwersytetu w Monachium. Dwie równorzędne nagrody przyznano również za całokształt dorobku naukowego. Otrzymali je profesor Andrzej Nowak z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktor habilitowany Krzysztof Koseła z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Andrzej Nowak, dziękując za nagrodę, przypomniał, że w tym roku przypada 800. rocznica śmierci biskupa Wincentego Kadłubka. To jest nasz mistrz, mistrz wszystkich tych, którzy historią Polski się zajmują i mistrz tych wszystkich, którzy Rzeczpospolitą mają w swoim sercu. Bo to on wymyślił, że Rzeczpospolita jest naszą wspólną matką, że chociaż w Królestwie pisał swoje dzieło, to właśnie dzielnością obywateli i przemyślnością obywateli Rzeczpospolita nie da się żadnemu całożercy, który chciałby nas pożreć. Doktor habilitowany Krzysztof Koseła powiedział, że nagroda to podsumowanie 50 lat jego pracy. Ona skłania do spojrzenia wstecz. I tak jak patrzę wstecz, no to muszę powiedzieć, zważałem na to, co zostanie tutaj przez kapitułę, co zostało przez kapitułę dostrzeżone. Bo jak patrzę wstecz, to mam takie poczucie, że nad czym się pochyliłem, to ten kwiat usychał. Każdy z laureatów otrzymał statuetkę autorstwa Macieja Zychowicza, nagrodę finansową oraz możliwość publikacji w wydawnictwie Instytutu de Republika. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Powiedz już nigdy nie zbudzisz mnie. Może warto skorzystać z tej odrobiny słońca, która za oknem. Drodzy Państwo, dobrego dnia. Dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Michał Jakubik. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Na najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Nowy album jazzowej supergrupy Improvision Quartet. Anonim. Projekt Szymona Klimy, Dominika Wani, Adama Kowalewskiego i Przemysława Jarosza. 7 improwizowanych kompozycji nagranych Avista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet. Anonim. Dostępny w serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.